نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة بني إسرائيل کی میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں چونکہ اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا ہے اور اب مہینہ بھی رجب کا شروع ہے اس بات میں مؤرخین کا اختلاف ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کس سال اور کس ماہ ہوا اور کس تاریخ کو ہوا لیکن زیادہ راجے اور قوی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال عرش پہ معراج کے لیے تشریف لے گئے اور 11ویں سال بھی رجب کا مہینہ اور 27 تاریخ تھی کیونکہ اقوال اس میں یہی ہیں ائمہ کا اختلاف بھی ہے میں نے آپ کی خدمت میں ایک وہ قول پیش کیا ہے جو راجے اور سب سے بہتر قول ہے نبوت کے 11ویں سال اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا ہے تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آئے پوری سورت کے مضامین کے بجائے کسی قدر واقعہ معراج کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے اور آئندہ درس میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کو تفصیل سے بیان کر دیں گے کیونکہ آپ حضرات کے سامنے مختلف مساجد میں مختلف علماء نے معراج کے واقعے کو بیان کرنا ہے تو آپ کے سامنے مستند طور پر واقعے کی صحیح صورتحال سامنے آ جائے اس میں آپ اگر گفتگو سنیں گے تو آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ یہ گفتگو ٹھیک ہے گفتگو ٹھیک نہیں ہے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ رب العزت نے کیوں کروایا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے کوئی انسان ذلت برداشت کرتا ہے تو جس قدر ذلت برداشت کرے اللہ اسے بڑھ کے اس کو عزت عطا فرماتے ہیں کچھ دیر انسان کو ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن نتیجہ ذلت نہیں بلکہ نتیجہ عزت ہی ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اہل مکہ نے ہر قسم کے دکھ کے دروازے کھولے اور راحت کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر تکالیف کو دے سکتے تھے انہوں نے دی ہے اپنے خیال کے مطابق جس قدر وہ ذلت دے سکتے تھے انہوں نے دی ہے سب سے ذلت کے آخری مرتبہ دنیا میں کسی معزز آدمی کے ساتھ اس کا بائیکاٹ ہے اہل مکہ نے 3 سال تک حضور پاک کا بائیکاٹ کیا اور شیب ابی طالب نے 3 سال تک بند رکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلے آج کے دور میں اس کو جیل کہہ رہے جو بغیر چار دیواری کی تھی وہاں سے نکلے تو اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا آپ دیکھیں دنیا دشمن ہے رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ معصوم بچیاں گھر میں ہیں اور دنیا کے اپنے اور غیر مخالف ہیں، پورے عالم کی فکر ہے، دن رات ایک بندہ کام میں لگا ہو اور ایک غم خار گھر کی بیوی ہو، اس کا جنازہ بھی اٹھ جائے تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف کی طرف تشریف لے گئے، اہل مکہ بات بھی سنتے، دکھ بھی دیتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا خیال یہ تھا کہ طائف والے میری بات سمجھ لیں۔ طائف والوں نے بات قبول کرنے کی بجائے مزید ظلم یہ کیا کہ طائف کے اوباش نوجوان لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ تالیاں بھی مارتے ہیں، حضور پاک کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، حضور پاک کو پتھر بھی مارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاؤں رنگین بھی ہوئے خون کی وجہ سے۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے جب نبی کا خون کسی زمین پر گر جائے، اللہ اس وقت اس زمین والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا ہے، اس کے لیے پھر اللہ نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے آ کے عرض کیا، حضور آپ اجازت ہے ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ جانتے نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، آپ ان کو ہدایت عطا فرمائیں۔ اس حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم قوم کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مکہ واپس تشریف لائے، تو جب مکہ والوں نے اور عربوں نے ذلیل کرنے کی انتہا کی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرے پیغمبر اب میں تجھے عزت دینے کی انتہا کرتا ہوں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نام و نشان مٹا دیں گے، ہم یہاں فرش پہ نہیں عرش پہ تیرے چرچے کراتے ہیں، یہاں فرش میں عداوت ہے، عرش میں اپنی عزت دیکھیں۔ تو اللہ پاک نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے ذلت برداشت کی ہے، اس کے بدلے میں خدا نے حضور کو یہ اعزاز معراج کی صورت میں بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر دو حصوں کا ہے، ایک مکہ سے بیت المقدس اور ایک بیت المقدس سے عرش۔ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے سفر کو سفر اسراء کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کی پہلی صورت میں ہے، اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں، جو النجم اذا ہوا 18 آیات میں خدا نے تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں اسراء کا ذکر بھی ہے، معراج کا بھی ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر زمینی ہے، اگرچہ عجیب تر تھا لیکن عجیب شمار نہیں ہوتا، اور بیت المقدس سے عرش کا سفر عجیب تر ہے، اس لیے اس پورے سفر کو اسراء کی بجائے معراج ہی کہہ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی کے معراج جسمانی کا انکار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوا، یعنی حضور پاک کا جسم نہیں گیا، اللہ کے نبی کی روح گئی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا صرف روحانی معراج نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا جسمانی معراج ہوا ہے، اس لیے کہ روحانی معراج یہ کمال نہیں ہے، روحانی معراج حضور کا اعزاز نہیں ہے۔ کوئی انسان یہاں سویا ہو، ابھی سوتے اس کی روح خواب میں دیکھے، میں آسمان پہ گیا ہوں، میں عرش پہ گیا ہوں، میں مکہ پہ گیا ہوں، میں مدینہ پہ گیا ہوں، صرف روح تو عام بندے کی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کا اعزاز اور اللہ کے نبی کا اعجاز یہ ہے کہ حضور پاک صرف روح نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا جسم ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں، آج کے دور میں جب کوئی کہنا جب معراج مانتے ہیں تو یہ پوچھے معراج مانتے ہیں یا معراج جسمانی مانتے ہیں، کیوں؟ وہ کہے گا معراج اور نیت کرے گا روحانی کی، روحانی پر اختلاف نہیں، اختلاف تو معراج جسمانی پر ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد قبر میں زندہ ہیں، اگر کوئی بندہ کہنا ہم حضور کو زندہ مانتے ہیں تو آپ نے پوچھنا حیات روحانی مانتا ہے جسمانی مانتا ہے؟ لوگ آپ کو دیکھا دیں گے، حیات کہیں گے اور روحانی کہہ کے ڈنڈی مار جائیں گے، معراج کہیں گے اور روحانی کہہ کے ڈنڈی مار جائیں گے۔ ہم وفات کے بعد حضور کی حیات بھی جسمانی مانتے ہیں اور مکہ سے عرش تک کا معراج بھی حضور کا جسمانی مانتے ہیں۔ معراج جسمانی پہ دلائل تو کئی ہیں، آپ موٹے موٹے دلائل ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ کے نبی کے اس سفر کو ذکر کرتے ہوئے خدا نے لفظ سبحان ذکر کیا ہے. لفظ سبحان عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی واقعہ عجیب تر ہو. نبی پاک کی روح کا جانا یہ عجیب تر نہیں ہے, حضور کے جسم کا جانا یہ عجیب تر ہے. خدا نے سبحان کہہ کے بتا دیا کہ نبی کی روح نہیں نبی کا جسم جا گیا. روح تو ساتھ ہے ہی ہے, حضور کا جسم جا ہے. دوسری دلیل فرمائے اللہ ہی اسرا بے عبدی, اللہ نے معراج کرایا اپنے عبد کو. عبد صرف روح کا نام نہیں ہے, عبد اس جسم کا نام ہے جس کے اندر روح. تو معلوم ہوا کہ حضور کے جسم کو خدا نے معراج کرایا ہے. یہ دو دلیلیں تو میں نے قرآن سے پیش کی ہیں, آپ دو دلیلیں احادیث سے ذہن میں رکھیں. نمبر ایک, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ام ہانی نے حضور سے عرض کیا کہ گھر سے گئے تھے کہ یا رسول اللہ اب مکے والوں میں سفر کا تذکرہ نہ کرنا, یہ پہلے ہی آپ کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو اور موقع ہاتھ میں آ جائے گا. اگر صرف حضور کی روح گئی تھی تو پھر ام ہانی کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا معنی جسم جا ہے اور اس کو انہیں خلاف کر سمجھ کے انکار کرنا ہے. اور چوتھی بات سمجھیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص بڑا عقل مند تھا, لیکن اب عقل مند کو ابو الحکم کہتے تھے. اس واقعے کے بعد ابو الحکم کا نام ابو الجہل پڑا, اور ایک شخص جس کو ابو بکر کہتے تھے اس واقعے کے بعد وہ ابو بکر سے آگے صدیق بنا ہے. یہ صدیق کیوں بنا, ابو جہل کیوں بنا ہے؟ جب اللہ کے نبی واپس تشریف لائے اور فرمائے میں معراج تک گیا ہوں, دیدار خدا کر کے آیا ہوں, ابو جہل نے کہا جی میری عقل نہیں مان دی. تو جسے ابو الحکم حکمت والا کہتے تھے, آج اس کا لقب ابو جہل جہالت والا پڑا ہے. وہ اپنی عقل سے پرکھ رہا تھا, نبوت کے معاملات کا تعلق عقل سے نہیں ہوگا, خدا کی وحی سے ہوتا ہے. نبی کا تو کمال ہی ہے کہ جہاں پر عقل جواب دے دے وہاں وہی کام اپنا شروع کر دی ہے. پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہے, ابو بکر صدیق نے کہا سنا ہے, یہ بتا کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا تیرے یار نے کہا ہے. حضرت صدیق نے فرمایا یار نے کہا تو پھر ہوا ہے, پھر ہو کر آئے. تو اگر روحانی جسمان ہوتا, جسمانی روحانی معراج ہوتا, پھر جھگڑا کیا تھا؟ یہ جھگڑا تو یہی تھا کہ جسمانی معراج ہے. میں ابھی اگر آپ سے کہہ دوں میں رات میں سویا تھا تو رات میں خواب میں گیا جہاں سورج نکلتا میں وہ جگہ دیکھی, پھر جہاں ڈوبتا وہ دیکھی, پھر میں مدینہ میں گیا, پھر میں مکہ میں گیا, آپ کو کوئی بھی تعجب نہیں ہونا, کچھ بھی تعجب نہیں ہونا. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ میں صبح جہاں سورج نکلتا وہاں گیا تھا, جہاں ڈوبا تھا وہاں گیا تھا, پھر فلاں جگہ کا فلاں جگہ گیا, ایک دن میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے, اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یار مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں. تو تعجب تبھی ہے کہ نبی کا معراج جسمانی مانے, معراج روحانی مانے, پھر تعجب کی بات ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی ہے. تیسری بات سمجھیں اس معراج کے حوالے سے, اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معراج کرایا ہے. ہمارے پیغمبر میں ایک صفت نہیں ہے, کئی انگنت اوصاف ہیں. حضور میں ایک کمال نہیں ہے, انگنت کمالات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے, نبوت کے خصائص ہیں. لیکن اللہ نے پیغمبر کے اوصاف میں سے کس وصف کا تذکرہ فرمایا ذرا وہ سنیں. فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدی, سبحان الذی اسرا, یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا بنوره, سبحان الذی اسرا بنبیه, سبحان الذی بمصطفیٰ, نانا فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدی. اللہ نے اپنے نبی کے اوصاف میں سے سب سے بہترین صفت عبودیت کو ذکر کیا ہے. معلوم ہوتا ہے انسان میں جتنی صفتیں آتی ہیں ان تمام صفات کی بنیاد عبودیت یعنی عاجزی اور تواضع ہے. اس کو حدیث مبارک کی روشنی میں سمجھے, فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے نا اللہ اتنی ہی بلندیاں عطا فرماتے ہیں. ہمارے نبی سے بڑھ کے دنیا میں متواضع کوئی نہیں, تو ہمارے نبی سے بڑھ کے خدا نے دنیا میں کسی کو بلندی بھی عطا نہیں فرمائی. جس قدر انسان میں تواضع بڑھتی جائے گی نا اللہ اسی قدر لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بڑھاتے چلے جائے گا. جو ہی تکبر کرتا چلا جائے گا اللہ اسی قدر اس کو فنا کرتے چلے جائے گا. اس سے آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں, اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل میں کبر اور تکبر کی انتہا ہے. دنیا میں کسی نے اکڑنے والے لوگ دیکھے ہونا تو شاید ابو جہل سے زیادہ اکڑنے والا کوئی آپ کو نظر نہ آئے. فرعون سے بھی زیادہ یہ بے ایمان متکبر تھا. فرعون بھی جب مرنے لگا اور فرشتے اس کی موت کا پیغام لے کر آئے اور جب وہ پانی میں بہنے لگا تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت, اس نے کہا میں اب ایمان لاتا ہوں. اللہ نے آج آنا وقت آسی کا قبر وکنت من المفسدین, بے ایمان اب کلمہ پڑھتا ہے, عذاب کو دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے, پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ فرعون متکبر تھا لیکن عذاب کو دیکھ کے وہ بھی کلمہ پڑھنے لگا. وہ اس وقت کلمہ قبول نہیں ہوتا لیکن ابو جہل کی گردن کاٹی جا رہی ہے, عذاب میں مبتلا ہے, جہنم میں داخل ہونے لگا ہے. اور اس بے ایمان نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, خود نے کہا چرواہے آدمی تو میرے سینے پر چڑھ کے بیٹھے, دنیا میں اس سے بڑا تیرے لیے ایک اعزاز کیا ہے؟ چرواہا ہو کر سردار کے سینے پر بیٹھا ہے, اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اپنی تلوار سے مجھے نہ مارنا, لوگ تانا دیں گے, چرواہے کی تلوار سے کٹا ہے, میری تلوار پکڑ کے اس سے مجھے قتل کر. آپ اندازہ کریں فرعون کی متکبرانہ, اس نے کہا میری تلوار سے مار تاکہ دنیا تانا نہ دے, چرواہے کی تلوار سے سردار قتل ہوا تھا. اور اس نے کہا دیکھ میری گردن کاٹے نہ, ادھر سے نہیں ذرا نیچے سے کاٹ, پتا لگا کہ سردار کا سر پڑا ہے مرتے وقت, اور کہا جا اپنے ساتھی کو جا کے پیغام دے دے. ارے یاس بلّہ اس کا لہجہ ہے جو میں بتا رہا ہوں حضور پاک کے بارے میں, کہتے عبداللہ جا اپنے جا کے ساتھی سے کہہ دینا جتنی زندگی میں مجھے تجھ سے نفرت تھی آج مجھے اس سے بھی زیادہ ہے. ایسا متکبر انسان دنیا میں دیکھیں گے, اللہ کی شان دیکھیں, ان سے بڑا متکبر کوئی نہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ساتھی ہے کہ جن کے بارے میں روایات میں ہے اگر ایسا ساتھی دیکھنا ہو ایسا کہ جس کے دل میں کبر کا نام و نشان نہ ہونا, یہ عبداللہ بن مسعود ہے. جو آدمی عبودیت کے آخری مقام پر تھا خدا نے اس سے اس کو قتل کروایا جو تکبر کے آخری مقام پر, جتنا بڑا عاجز تھا اس نے اتنے بڑے بے ایمان اور متکبر کو قتل کیا ہے. اللہ کا نظام یہ ہے جب انسان اکڑتا ہے کبریائی خدا کی چادر ہے, فرمایا الکبریاء ردائی, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے کبریائی میری چادر ہے, جس نے میری چادر چھیننے کی کوشش کی نا میں اس کو ہلاک کر کے رکھ دوں گا. دعا کرے اللہ ہمیں کبر سے محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں عارضی عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا حضور پاک کے اوصاف میں سے صفت عبد کو خدا نے ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرایا ہے کہ میرا محبوب بھی ہے عبد بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں آتا ہے آپ جب کھانے کے لیے بیٹھتے نا تو ایسے بیٹھتے جیسے غلام بیٹھتا ہے. حضور فرماتے ہیں آکل کما یاکل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھاتے تھے جیسے غلام بیٹھا ہو. بہرحال میں نے تین باتیں عرض کی ہیں, چوتھی بات سمجھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جانے لگے ام ہانی کے گھر سوئے ہیں, جبریل امین چھت پھاڑ کے آئے دروازے سے نہیں آئے, حضور کو اٹھایا اور وہاں سے لے کر بیت الکعبہ لے گئے. اللہ کے نبی حکیم کعبہ میں گئے تو پھر سو گئے, وہاں سے پھر ان کو جگایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لائے, وہاں حضور پاک کے سینے مبارک کا شک کیا اور وہاں سے قلب عطر کو باہر نکالا, زمزم کے پانی سے دھویا اور سونے کا تش جنت سے لائے تھے, اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا, وہ حضور کے قلب عطر میں ڈالا, پھر سینے مبارک کو بند کیا, پھر براق سواری پہ بٹھایا, جبریل نے لگام پکڑی ہے, میکائیل نے رکاب پکڑی ہے, اس اعزاز کے ساتھ حضور کو لے جا رہے ہیں. ایک طرف جبرائیل اور ایک طرف میکائیل, اعزاز دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ام ہانی کے گھر جب جبریل آئے تو دروازے سے نہیں آئے, چھت پھاڑ کے آئے ہیں, یہ بتانے کے لیے آج کے سارے پیش آنے والے واقعات یہ عادت سے ہٹ کر ہیں, عادت کے مطابق نہیں ہے, یہ روٹین کی زندگی نہیں ہے, یہ روٹین سے بالکل مختلف ہے. حضور ذہنی طور پر تیار ہو جائے. وہاں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر حتیم کعبہ اور وہاں سے میرا اللہ کے نبی حتیم کعبہ کی بجائے ام ہانی کے گھر سے بھی جا سکتے تھے, لیکن اللہ نے ام ہانی سے گھر کی بجائے کعبہ سے حضور کے معراج کا آغاز کرا کے یہ بتایا کہ جس مکان سے حضور کا آغاز ہوا ہے اس کا نام کعبہ ہے, اور جہاں پہ اختتام ہوا ہے اس کا نام عرش معلا ہے. کعبہ مکان اول کا نام ہے, عرش مکان آخر کا نام ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح کعبہ سے مکانات کی ابتدا ہے عرش پر مکانات کی انتہا ہے, میرے محبوب سے مقامات کی ابتدا ہے اور میرے محبوب پر مقامات کی انتہا ہے. عرش کے اوپر مکان نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، عرش پہ مکانات کی انتہا ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے، وہاں مقامات ختم ہوتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور آخری نبی ہیں، کیوں؟ اگر اس کے بعد کوئی اور مقام ہوتا تو کسی اللہ پاک نے وہاں تک لے کر نہیں کی، مقامات سارے حضور پہ ختم فرما دیے۔ فرمایا کہ نبیوں کو مقامات دیے ہیں لیکن حضور پہ سارے مقامات ختم کر کے بتا دیا، اب اس کے بعد نہ نبوت ہے، نہ اس کے بعد مکان ہے، نہ اس کے بعد کوئی مقام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ہے معراج کے لیے، تو کعبے کے دو حصے ہیں، ایک جو چھتا ہوا ہے اور ایک وہ جو حتیم کعبہ چھتا ہوا نہیں ہے۔ ثواب میں دونوں برابر ہیں لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور ایک چار دیواری قد آدم کے برابر ہے، سفید رنگ کی، تین اس پر فانوس بھی لگے ہوئے ہیں، ایک راستانے کا ایک جانے کا ہے اور ساتھ اس کے مقام ابراہیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس کعبے سے لے جا سکتے تھے جو چھتا ہوا ہے، وہاں سے نہیں لے جایا بلکہ وہاں سے لے جایا چھتا ہوا نہیں، جو حتیم کعبہ کھلا ہے۔ یہ اللہ نے ہم غریبوں اور مسکینوں پہ کرم فرمایا ہے، اگر چھتے کعبے سے جاتے اور میں اور آپ یہ چاہتے کہ حرم میں جا کے وہ جگہ دیکھیں جہاں سے حضور گئے تھے، انہوں نے کہنا کہ نہیں، یہ صدر کے لیے دروازہ کھلتا ہے، یہ وزیر کے لیے کھلتا ہے، یہ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، ہر بندے کے لیے کھلتا نہیں۔ اللہ نے اس جگہ کی بجائے اس مقام سے معراج کرایا ہے جو غریبوں کی جگہ ہے، نہ آنے پر پابندی ہے نہ جانے پر پابندی۔ اللہ نے مساکین کا کتنا خیال فرمایا بتاؤ، ہم غریبوں پر خدا نے کتنا کرم کیا ہے، ورنہ پرویز مشرف کہتا ہے میں تم سے بہتر ہوں، دیکھ لو میں نے وہ جگہ دیکھی ہے تم نے دیکھی، ہم نے کہا نہیں تو وہاں گیا ہے یا حضور جہاں سے گئے ہی نہیں تھے، ہم وہاں گئے جہاں سے حضور گئے تھے۔ اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا، حتیم کعبہ سے آغاز فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی کے قلب حیدر کو دھویا گیا، یا مستقل محدثین نے بحث چڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے وہاں سے کوثر کا پانی بھی آ سکتا تھا، آپ کوثر کی بجائے زمزم کا پانی استعمال کیوں ہوا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی فرماتے ہیں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ زمزم کا پانی عہد کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، اس لیے کوثر کی بجائے زمزم کے پانی سے حضور کے قلب اطہر کو دھویا۔ یہ قلب اطہر کو پاک نہیں کیا، قلب اطہر کو صاف کیا ہے، پاک کرنا اور ہوتا ہے صاف کرنا اور ہوتا ہے۔ حضور مکہ کے ماحول میں رہتے ہیں نا، جہاں پہ آپ دیکھیں قتل وارت بھی ہے، خون ریزی بھی ہے، نابالغ بچیاں ذبح بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ شرک بھی ہے، سود بھی ہے، ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے ماحول سے جو معراج پہ جانے لگے نا، اللہ نے زمزم کے پانی سے دھو کے اس ماحول کے ظاہری اثرات کو ختم فرما کے قلب عطر پاک تھا مزید صاف کر کے اللہ معراج کے لیے عرش پہ لائے۔ کیوں؟ جب آدمی کسی بڑے کے پاس جائے تو وہاں سے کچھ لیتا ہے، بڑے کے پاس جائے تو وہاں سے کچھ لیتا ہے، ہم مادی لوگ ہیں ہم مادیت لیتے ہیں، پیغمبر روحانی لوگ ہیں روحانیت لینی ہے، مادیت کے طالب جسم کو دھو کے جاتا ہے، روحانیت کے طالب قلب اطہر کو دھو کے جاتا ہے۔ حضور پاک نے روحانیت کو لانا تھا، روحانیت کہہ لو قلب سے ہے جسم سے نہیں ہے، اس لیے جسم کا غسل نہیں ہے قلب اطہر کا غسل ہے۔ وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ چلے ہیں، اور براق کے بارے میں کچھ اتنی تیز رفتار تھی جہاں نگاہ پڑتی وہیں قدم پڑتا، براق کا جہاں نگاہ پڑتی وہی قدم پڑتا، براق برکن سے ہے۔ وہ آدمی کہتے ہیں اتنی تیز رفتار کیسے، ہم نے کہا نام دیکھ کے تو سمجھ آ جائے اتنی تیز رفتار کیوں ہے، براق برکن سے ہے، برکن کا معنی بجلی ہے، کہتے نا برقی تار بجلی ہے، بجلی میں رفتار دنیا کی بجلی میں رفتار کتنی ہے آپ بتائیں، پشاور میں آپ بٹن آن کریں کراچی میں لائٹ جل جاتی ہے، یہ تو دنیا کی بجلی ہے نا جو ایک سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹروں کا فاصلہ طے کرتی ہے، یہ بجلی دنیا نہیں تھی یہ جنت کی تھی، اگر وہ ایک سیکنڈ میں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیں یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر سونے کا تشت لایا گیا اور اس میں ایمان و حکمت کو بھر کے حضور کے قلب اثر کے اندر ڈال دیا گیا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ نشر الدین کی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں، کسی کے بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ سونے کے برتن کا استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے، حضور پاک کے لیے کیسے استعمال ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے، یہ مکہ میں استعمال ہوا اور سونے کے برتن کو استعمال کرنے کی پابندی مدینہ منورہ میں ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ سونے کا برتن حضور نے استعمال نہیں فرمایا، ملائکہ نے کیا ہے، یہ حکم انسانوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے، اور تیسرا اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر یہ معاملہ دنیا کا تھا لیکن یہ سارے معاملات، اب یہ سارے معاملات معراج کے لیے ہوتے جو روحانیت ہیں، اگر کہ اس عالم میں تھے لیکن تھے اگلے عالم کے، اس لیے اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاملات تھے وہ اس عالم میں رہ کر بھی اگلے عالم میں تھے، اور جب ہم اگلے عالم میں جائیں گے تو وہاں سونے کا استعمال مرد بھی کریں گے عورتیں بھی کریں گی، نبوت نے کر لیا تو خلاف عقل اور خلاف شرع نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور رستے میں جبرائیل امین نے کہا یا اترے دو رکعت نفل پڑھے، یسرت آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، پھر سوار ہوئے آگے چلے، کہا جی دو رکعت نفل پڑھے، یہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، پھر وہاں سے چلے دو رکعت نفل پڑھے، اترے دو نفل پڑھے، یہ دور سینا موسیٰ علیہ السلام کی خدا سے ہم کلام ہونے کی جگہ ہے، پھر وہاں سے چلے اترے دو رکعت نفل پڑھے، یہ بیت اللحم حدیث علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں سے چلے بیت المقدس آ گیا، اترے اور دو رکعت نفل پڑھے، یہ بہت سارے انبیاء کا مسجد اور قبلہ ہے، دیکھیے حضور سید الانبیاء ہیں، ان کو باقی انبیاء کے مخصوص مقامات دکھائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنا، حضور امام بنے اور باقی انبیاء بنے، دو مسئلے سمجھے، نمبر ایک مسئلہ دنیا میں اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے وقت میں کبھی کسی نے طے نہیں کیا، اتنا لمبا سفر ہو اتنا تھوڑا وقت ہو اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ بتاؤ جب سفر بہت لمبا ہو وقت بہت تھوڑا ہو تو نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھتے ہیں یا بڑی سے بڑی پڑھتے ہیں؟ سفرانہ نماز چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب مدینہ میں دو رکعت پڑھے، دور سینا میں پڑھے، مدین میں پڑھے، بیت اللہ میں پڑھے، بیت المقدس میں پڑھے، حضور نے پانچ مقامات پہ نماز پڑھی ہے، اس لمبے سفر تھوڑے وقت میں چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے دو رکعت، پتہ چلا کہ دو رکعت سے کم کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اگر ایک رکعت کا جواز ہوتا تو کسی جگہ پہ اللہ کے نبی ایک رکعت تو پڑھ لیتے نا، اس لیے کم از کم دو رکعتیں ہیں، ایک رکعت بہتر کی کوئی ہم سے بات نہ کرے، سے کم از کم رکعتیں کتنی ہیں؟ دو رکعتیں نماز، ایک رکعت نہیں ہے۔ اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں جو بندہ آپ کو ایک رکعت بہتر گئے نا، آپ زیادہ دلائل نہ دے سکے تو ایک دلیل یاد رکھ لیں، اسے کہنا ہم بتر کی تین رکعت پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں سب بھیس پر رب کل اعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد، دیکھو ہم نے تین رکعتیں بتائی ہیں، تین صورتیں بتائی ہیں، اگر تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتر ایک پڑھا ہے، ایک حدیث تو بھی دکھا دے، حضور یہ رکعت پڑھتے تھے اور اس میں یہ سورت پڑھتے تھے، اگر ایک بتر ہوگا تو ایک سورت بھی تو ہوگی نا، اگر ایک رکعت ایک سورت کے ساتھ نہیں ملتی تو پھر مانو بتر ایک نہیں ہے، بتر کم از کم کتنے ہیں؟ تین رکعت بتر بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی امام بنے اور باقی انبیاء مقتدی بنے، نمازوں کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم امتی امام مقتدی بھی، نہ امام بھی امتی مقتدی بھی امتی، دوسری قسم امام نبی اور مقتدی صحابہ، تیسری قسم امام بھی نبی مقتدی بھی نبی۔ توجہ رکھنا، ہمارے عثمانیہ مسجد میں جو نماز ہو رہی ہے مولانا عمر صاحب بھی امتی، ہم بھی امتی ہیں، مدینہ منورہ میں حضور امام تھے نبی ہیں اور صحابہ امتی ہیں، اور بیت المقدس میں مقتدی بھی امتی امام بھی امتی، آپ بتاؤ سب سے بہترین نماز کون سی ہو سکتی ہے جس میں دونوں امتی ہوں، یا امام نبی اور مقتدی امتی ہو، یا امام بھی نبی ہو مقتدی بھی نبی، یہ سب سے افضل ترین نماز آپ استعمال کریں۔ اب اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی ہے، کسی آیت کسی حدیث کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے کہ انبیاء نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے، معلوم ہوا بہترین نماز وہ ہے کہ جب امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے بھئی جن لوگوں نے امام کی فاتحہ نہیں پڑھی تھی وہ کھڑے ہو جاؤ، ہم نے ان کو ان کے پیچھے لے کر جانا ہے جن نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، ہم کھڑے ہوں گے اور انبیاء کے پیچھے چل پڑیں گے۔ انبیاء کی نماز قابل قبول ہے، ہماری نماز قابل قبول نہیں ہے، اس فتویٰ لگانے والے کو کچھ شرم اور عقل کرنی چاہیے کہ میں فتویٰ کیا لگا رہا ہوں، کہ جس نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا معنی 1,24,000 انبیاء کی نماز ہوئی نہیں ہے، یہ فتویٰ ہمارے اوپر نہیں ہے، براہ راست اللہ کے نبی پر فتویٰ لگ رہا ہے، اس لیے یہ فتویٰ اتنی جلدی نہ لگایا کرو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسئلہ سمجھے، انبیاء نے بھی نماز پڑھی، حضور نے بھی پڑھی ہے، باقی انبیاء مقتدی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام بنے ہیں۔ اب یہاں بحث چلی ہے انبیاء کے اجساد مثالی تھے یا انبیاء کے اجساد مثالی نہیں تھے، نبی کی روح نہیں تھی بلکہ نبی جسد اثری کے ساتھ تھے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے جسم کے ساتھ تھے، باقی انبیاء بھی دنیا والے جسم کے ساتھ تھے۔ اعزاز تو تبھی بنے گا نا، آگے دنیا والا جسم اور پیچھے روحیں کھڑی ہوں تو پھر اعزاز کیسے ہوگا؟ اعزاز تبھی ہوگا مصلے پر بھی دنیا والا جسم ہو اور پیچھے صفوں پہ بھی دنیا والے جسم۔ ایک شخص کہنے لگا، مجھے ٹیلی فون کیا اٹک سے اور کہتے ہیں مولانا صاحب اگر یہ بات مان لی جائے تو آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، توجہ رکھنا، جب انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے والے کون تھے؟ اور اگر بیت المقدس میں نماز پڑھنے والے انبیاء ہیں تو بتائے پھر قبروں میں کون تھے؟ اگر انبیاء قبروں میں ہیں تو بتاؤ بیت المقدس کون ہے، اور اگر بیت المقدس بھی انبیاء ہیں تو بتاؤ قبروں میں کون ہے؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہتا تھا کہ قبروں میں تو انبیاء ہے دنیا والے جسم کے ساتھ اور یہاں نبی کی روحیں آئی ہیں، تاکہ اعتراض نہ ہو۔ میں نے کہا ہم دیوبند والے ہیں، ہم اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہم بڑے شرع صدر سے عقیدہ بیان کرتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے کہ ہمارے پاس دلیل نہ ہو۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارے اکابر نے فرمایا، میں صرف یوں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میرے اکابر نے فرمایا اور میرے اکابر کے فرمانے کی یہ وجہ ہے۔ ہم اپنے اکابر کے مسئلے کو دلیل سے بیان کرتے ہیں، بغیر دلیل کے بیان نہیں کرتے۔ مجھے ایک دوست نے ریاض سے فون کیا، میں رات بھی سنایا تھا، مجھے کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، 3 ماہ سے ٹینشن کے شکار ہوں۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں اور انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، اے اللہ کے نبی ہمارے پر رحم فرمائے۔ دیکھو نبی سے رحم کی دعا مانگی ہے، یہ تو شرک ہے۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رحیم بھی فرمایا، قد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا حضور رحیم تھے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ رحیم تھے۔ میں نے کہا آپ کو ہو، میں آپ کو قاری مانتا ہوں، آپ سے قرآن نہیں سنتا، امام مانتا ہوں، آپ کی مجھے نماز نہیں پڑھتا، آپ کو خطیب مانتا ہوں، تمہاری تقریر نہیں سنتا، مفتی مانتا ہوں، تم سے فتویٰ نہیں لیتا، میں باپ مانتا ہوں، تیرا ادب نہیں کرتا، تو پھر تو نے مانا کیا ہے؟ حضور میں آپ کو رحیم مانتا ہوں، آپ کا رحم نہیں مانتا۔ میں نے جب وہ رحیم ہے تو رحم کریں گے بھی نا، اگر رحم کرنا نہیں تو پھر رحیم کس بات کے ہے؟ میں نے کہا جو حاجی صاحب نے بات فرمائی ہے وہ بات تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اس لیے دیوبند کے عقیدے پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، یہ فتویٰ کہ میں براہ راست قرآن پہ تو نہیں لگا رہا۔ جو بندہ آپ سے کہے نا کہ جی امام کو یہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، آپ اسے پوچھ رہے ہیں فتویٰ جامع مسجد عثمانیہ پر ہے یا بیت المقدس کے انبیاء پر ہے؟ یہ فتویٰ کس کے اوپر لگا رہا ہے؟ ہمارے اوپر، حنفیوں پر لگا رہا ہے یا نبیوں پر لگا رہا ہے؟ نہیں، ان کی ہو جاتی ہے تو پھر ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں خیر سمجھا رہا تو میں نے اسے کہا آپ کہاں کے ہیں؟ مجھے کہتا جی اٹک کے۔ کہاں پڑھتے ہو؟ مجھے کہتا راول پنڈی۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مجھے کہتا جھوٹ میں سچ کہتا ہوں۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے کہتا جھوٹ کیسے؟ میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہتے اٹک۔ میں نے کہا پڑھتے کہاں ہو؟ کہتا راول پنڈی۔ میں نے کہا بیٹا جب پنڈی رہ پڑھتے ہو تو اٹک میں کیسے رہتے ہو؟ اگر اٹک میں رہتے ہو تو پنڈی کیسے پڑھتے ہو؟ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تمہاری۔ کہتے ہیں مولانا صاحب میں رہتا اٹک میں ہوں اور پڑھنے کے لیے پنڈی آتا ہوں۔ میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے بیت المقدس آئے ہیں۔ جس طرح تو رہتا اٹک میں ہے نا، پڑھنے کے لیے پنڈی آیا ہے، وہ رہتے قبروں میں ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس آئے تھے۔ آنا یہ رہنے کے خلاف نہیں ہے۔ مجھ سے آپ پوچھے جی مولانا صاحب آپ کہاں رہتے ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ شروع بھی کوئی بندہ کھڑے ہو جی مولانا صاحب ستاسی نہیں، آپ عثمانیہ مسجد میں۔ میں نے کہا یار رہتا ستاسی ہوں یا درس کے لیے آیا ہوں؟ اسی طرح انبیاء رہتے قبروں میں ہیں اور بیت المقدس حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے حضور پاک فارغ ہوئے ہیں اب معراج کا سفر شروع ہونے لگا. یہاں تک کا سفر براق پر ہوا ہے، اگلا سفر معراج پر ہے. معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، تو سیڑھی کیسی ہے اس کی شان اللہ ہی جانے. نبی بھی بے مثال ہے، اللہ بھی بے مثال ہے، معراج کی پوری رات ہی بے مثال ہے، وہاں کی سیڑھیاں بے مثال ہیں. ہم بتا تو سکتے ہیں، شاید تم جان نہ سکے. اور دنیا میں آج بھی سیڑھیاں مختلف قسم کی ہیں. پہلے سیڑھیاں لکڑی کی تھی، پھر سیڑھیاں پھولنے والی لوہے کی آئی ہیں، اب سیڑھیاں لفٹ کی صورت میں آئی ہیں. تو سیڑھیاں بدل گئی ہیں نا، ہمارے دور کی سیڑھیاں بدل رہی ہیں. اللہ نے کون سی سیڑھی دی تو خدا ہی جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، حدیث پاک میں ہے، فرشتے نے آپ کے سامنے تین پیالے پیش کیے، ایک پیالہ پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شراب کا. اللہ کے نبی نے دودھ کا پیالہ تناول فرمایا اور پی لیا. جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ پانی والا پیالہ لے لیتے آپ کی امت پانی کے شراب میں غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب والا پیالہ پی لیتے آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. آپ نے فطرت کا خیال کیا ہے اور آپ نے دودھ استعمال کیا ہے. یہی وجہ حضور کی امت میں ہدایت بھی رہے گی، اللہ کے نبی کی امت میں علم بھی رہے گا انشاءاللہ. گمراہ کرنے والے آئیں گے لیکن نہیں کر سکتے. علم والے قیامت تک خدا ایسے رکھیں گے جو امت کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں گے. دعا کریں اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھے جو صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، پہلے آسمان پہ ملاقات اللہ کے نبی کی ہے حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پہ یہ ہیں ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ یہ ہیں ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ یہ ہیں ملاقات حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. ایک ایک آسمان پہ حضور کے نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. علماء نے نقطے لکھے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ پہلے آسمان پہ ملاقات حضرت آدم سے کیوں؟ یہ حضور کے باپ ہیں، پوری انسانیت کے والد ہیں، ان کا حق یہ تھا پہلے ان سے ملاقات ہوتی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ آسمان پہ گئے ہیں، حضور بھی زندہ آسمان پہ گئے ہیں. دونوں زندہ جانے والوں کو خدا نے ملا دیا، ایک دوسرے کو دیکھ لیں. حضرت یحییٰ تو جو کہ ان کے کزن تھے، اس لیے ساتھ ان کی ملاقات کرائی ہے. اس کے بعد ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف ادریس علیہ السلام سے. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہے؟ ادریس علیہ السلام وہ انبیاء میں سے نبی ہیں جن نے ملوک کو خط لکھے ہیں، شاہان بادشاہوں کو، تو اللہ کے نبی نے بھی شاہوں کے حدود لکھے ہیں. خدا نے دونوں کی ملاقات کرائی ہے. اوپر گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دکھ دیا تھا، بتایا کہ جس طرح ان کو بھائیوں نے ستایا ہے نا، تجھے بھی تیرے رشتہ داروں نے ستایا ہے. ایک وقت آیا حضرت یوسف جب فاتح بنے، لا تسری بالکم اليوم، کہا تھا میرے محمد ایک دور آئے گا آپ یوسف طرح اپنے بھائیوں کے خطائیں معاف کریں گے. جن مراحل سے وہ گزرے ہیں آپ بھی گزریں گے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے. اوپر ملاقات حضرت ہارون سے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے ہیں، پیچھے قوم نے شرک کیا ہے تو مشرکین کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبی کو بتایا کہ تمہاری امت و مشرکین کو بھی قتل کیا جائے گا. بدر میں بھی قتل ہوئے، احد میں بھی قتل ہوئے، فتح مکہ پر بھی انادی افراد قتل ہوئے. پھر ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شام میں جہاد کیا ہے، اللہ کے نبی بھی شام کے جہاد کے لیے تبوک تک تشریف لائے ہیں، اور شام موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین یوشع بن نون کے ہاتھ کا تاب پتا ہوا. تو بتایا تمہارے جانے کے بعد بھی شام تمہارے ہاتھ پہ نہیں، تمہارے جانشین عمر کے ہاتھ پہ پتا ہوتا. یہ مناسبتیں تھیں. اوپر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے. کیوں؟ حضور پاک اس کعبہ کے محافظ ہیں، ابراہیم اس کعبہ کے بانی ہیں. فرمایا کہ بانی کو بھی ہے محافظ، اپنے بانی کو دیکھ لے. اور پھر وہاں بیت معمور بالکل کعبہ کے وسط میں جگہ ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، 70,000 فرشتے اس کعبہ کا، کہ بالکل کعبہ کی محاذات میں ہے بیت معمور، اس کا طواف کرتے. اور جو فرشتہ ایک بار گیا ہے دوبارہ اس فرشتوں کی باری نہیں آنی. 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. پھر حضور وہاں سے اوپر چلے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. سدرا بیری کا نام ہے، بیری کیوں نہ سمجھے، جیسے ہماری ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے کہ بیری کے شان کے لائق ہو. سدرا پر مجھے ایک بات یاد آئی، میں ایسی باتوں کا عموماً تذکرہ کرتا نہیں ہوں، لیکن میرے پاس یہ تحریر لکھی پڑی ہے، ہمارے ساتھ کو پتا ہے، ایسی تحریر کا ہمارے پاس پورا ایک رجسٹر ہے، جو میں سادہ سے کہتا ہوں کہ اس کو ہمارے مرنے کے بعد چھاپیں، اس کو دنیا میں شایع نہ کریں. بعض وہ خوابیں جو لوگوں نے دیکھی ہیں ہمارے بارے میں ہیں، اور بعض وہ جو میری ہے. میں اڈیالہ جیل میں تھا، 25 سال مجھے سزا تھی قیدی کا، 302 کے کیس میں. تو میں نے اس وقت ایک خواب دیکھی، وہ خواب میں نے لکھ کے بھیجی امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو. میں نے خواب کیا دیکھی، بیری کا درخت دیکھا، موٹے موٹے بیر لگے ہیں. میں اور میرے سے دونوں چھوٹے بھائی، ہم وہ بیر اسے توڑ رہے ہیں اور اپنی جھولیوں میں ڈال رہے ہیں. اچانک میری آنکھ کھلی اور میری زبان پہ آیت جاری تھی کہ صدر مخضور و طرح منظور. صدر کہتے ہیں بیری، میں نے خواب بھیجی. آپ حیران ہوں گے، شیخ عجیب محبت تھے، انہوں نے مجھے خواب لکھ کے بھیجی کہ تم اور تمہارے بھائیوں کی مال اور اولاد میں اللہ بہت برکت دے گا. میں نے جب وہ خواب دیکھی، کسی لڑکے کو تو نہیں پتا تھا جو میرے ساتھ جیل میں قید ہے، تو شام میں نے کہا بھائی میری رہائی آ گئی، رہائی آ گئی. انہوں نے مذاق میں کہا کہ یار تو نے صوفی بہت چلاکی کے لیے، ان کا خیال یہ تھا کہ اندر اندر اس نے ہائی کورٹ ریٹ کیا، ہمیں بتایا نہیں ہے، اور آج کسی سپاہی نے بتایا کہ بھائی تمہاری رہائی ہو گئی، تم جانے والے ہو. انہوں نے تعجب کیا ہمیں کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا میرے وکیل نے کیس نہیں لڑا، وہ تو لڑے گا انشاءاللہ. یہ میں نے امام اہل سنت کو خواب لکھی ہے، ان نے مجھے تعبیر دی ہے. پھر میں نے مذاق کے طور پہ کہا، میں نے کہا جیل میں رہ کے مال میں برکت تو ہوتی ہے، لیکن اولاد کی برکت پہ مجھے باہر جانا پڑے گا نا. اور جیل میں بیٹھے مال تو بڑھ جاتا ہے، اولاد کیسے پڑے گی جب میں جیل میں رہوں گا. میں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری رہائی آخری. اور آپ کو آپ اس بات پہ ہنستے ہوں گے، بتائیں 25 سال ایک بندہ قیدی ہو، 302 کا ملزم ہو، اور اس وقت ایسی خوابی تعبیر بیان کرے. اب دیکھو ہماری ایک بیوی نہیں تین ہے، بڑی ہے کہ نہیں بڑی. ایک وقت یہ تھا کہ میرے پاس سائیکل نہیں تھا، خدا گواہ ہے میں قرآن سامنے کو جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس سائیکل نہیں تھا، میری 70 لاکھ کی گاڑی ہے. آپ بتاؤ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ میں نے مال پیسہ کماتا تھوڑا، آپ تو میرے شہر کے ہیں نا، اس لیے آپ کو اسے قیمت محسوس نہیں ہوتی. وہ باہر جو کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، کبھی ان کو ٹیلی فون پہ بات کر لیں، کبھی مسافہ ہو جائے، قیمت ان کو سمجھ آتی ہے. آپ کو تو پتا ہے درس ہونا ہی ہونا ہے نا. خیریت میں سے مذاق، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم میرے اور آپ کے سارے اعمال کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے. یہ تو ویسے بات تیری تو میں نے کہہ دی ہے کہ میں کہتا ہوں سدرۃ المنتہا. آج کی زبان میں سدرۃ المنتہا کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جانے والے اعمال اور آنے والے احکام کا جنکشن ہے. نیچے جو احکام اعمال جاتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں. اوپر والے احکام وہاں رکتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں. نیچے والا اوپر بھی، اوپر والا رک رک کے چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں جنکشن. یہ ہے سدرۃ المنتہا. جبریل امین وہاں رک گئے، حضور وہاں سے بھی اوپر گئے. جبریل نے کہا حضور ہماری پرواز یہاں تک ہے، اب آگے آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہماری پرواز اتنی، اس سے آگے ہمیں اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر گئے، پھر آگے قلم چلنے کی آواز ہے، صلیب الاکلام. یہ کیا ہے؟ بتایا کہ یہ تقدیر کے قلم چل اپنے آپ خود بخود خدا کے حکم سے چلتے ہیں. حضور اس سے اوپر گئے ہیں، اب اللہ کے نبی مکان سے لا مکان تک پہنچے. اب مکانات کا تصور ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کی بات کو براہ راست سنا ہے اور اللہ کی ذات کو براہ راست دیکھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا رأیت ربی عز و جل، میں نے خدا کو دیکھا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا رأیت نور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے گفتگو بھی بلا واسطہ کی ہے اور خدا کا دیدار بھی بلا واسطہ کیا ہے. بہت سارے میں اس پر بیانات کرتے رہتا، آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے دیوبند کے عقیدے پر اعتراض کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی خدا کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. قرآن کریم میں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی. اور جس حدیث میں حضور پاک نے دیکھا، یہ چونکہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، لہذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہو. میں نے کہا دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں. میں نے کہا قبلہ اللہ کو ہدایت عطا فرمائے، ہم تو تبلیغی خانقاہی دیوبندی لوگ ہیں، ہم بد دعائیں نہیں دیتے. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے، آپ جنت میں اللہ کا دیدار کرو گے. اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے حدیث میں لکھا ہے اہل جنت جنت میں خدا کا دیدار کریں گے. میں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کیسے دیکھیں گے؟ حدیث قرآن کے خلاف ہے. کہتے نہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پہ رہ کے کوئی بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے؟ حضور نے فرش پہ دیکھا ہے، ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا۔ تم جنت میں جا کے دیکھو تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، حضور عرش پہ جا کے دیکھے تو پھر قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ اس لیے بات اچھی طرح سمجھیں۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کوئی بندہ تمہیں گمراہ نہ کرے، کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدا کا دیدار نہیں کیا، جو کہتا ہے دیدار کیا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آپ نے کہا نبی صحیح بخاری کے بھی ہمارے خلاف کیسے آ گئی؟ نہ بالکل ہمارے خلاف نہیں ہے، اچھی طرح بات سمجھے۔ ہمارے خلاف کیوں نہیں ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھا رہی ہیں ان آنکھوں سے زمینی ماحول میں خدا کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے اس زمین پہ نہیں، عالم بدل گیا ہے تو پھر آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا ہے۔ اب امی عائشہ کے حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا جو آپ ذہن میں رکھیں، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ میں آپ کے ہاں عثمانیہ مسجد اقبال کالونی درس قرآن کے لیے آیا، اب میرے جانے کے بعد ایک نوجوان کہتا ہے کہ مولانا محمد الیاس محمد صاحب نے اقبال کالونی کو نہیں دیکھا، دوسرا کہتا ہے جی دیکھا ہے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، قاری صاحب نے دونوں کو بلا لیا، بیٹا کیا لڑائی ہے؟ اس نے کہا جی میں کہتا ہوں اقبال کو نہیں دیکھی، دوسرا کہتا ہے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تو کہتا ہے دیکھا، تیری دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جی عثمانیہ مسجد اقبال کالونی میں ہی ہے، مولانا صاحب کی آنکھیں ہیں، جب یہاں آئے ہیں بھائی اشرف کے گھر بیٹھے ہیں، وہاں سے وضو کیا ہے، وضو کر کے ادھر آئے ہیں، تو اقبال کالونی کو دیکھا تو ہے۔ اس نے کہا تیری دلیل تو ٹھیک ہے، تو کہتا ہے اقبال کالونی کو نہیں دیکھا، تو کیسے کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا مطلب یہ ہے اقبال کالونی کے سارے گھروں کو نہیں دیکھا، موٹا موٹا دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا بات تو دونوں کسی کا لڑنے کی اٹھ جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے لیکن اجمال کے درجے میں، امی عائشہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا، تفصیل کے درجے میں، اجمالا دیکھا تفصیلا نہیں دیکھا۔ ہم عائشہ کی بات بھی ٹھیک ہے، ابن عباس کی بھی ٹھیک ہے رضی اللہ عنہم، ہم دیوبند والے تمہیں آپس میں نہیں لڑاتے، تو صحابہ کو آپس میں لڑائیں گے؟ ہم لڑانے والی بات نہیں کرتے، ہم تو جوڑنے والی بات کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہاں اللہ پاک نے پوچھا میرا محبوب میرے پاس آئے ہو، آپ کیا لائے ہو؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، جملے سمجھنا، آپ پڑھتے رہتے ذرا سن دیا، التحیات للہ اللہ میری زبانی عبادت آپ کے لیے، والصلوات اللہ میری جسمانی عبادت آپ کے لیے، والطیبات اللہ میرا مالی عبادت آپ کے لیے۔ اللہ نے جواب کیا دیا، السلام علیکہ التحیات کے مقابلے میں، السلام علیکہ التحیات کے مقابلے میں، ورحمت اللہ یہ ہے الصلوات کے مقابلے میں، وبرکات یہ ہے الطیبات کے مقابلے میں۔ کیا معنی؟ میرا محبوب تیری زبانی عبادت میرے لیے، میرے زبانی سلام تیرے لیے، تیری جسمانی عبادت نمازیں میرے لیے، تیری نمازوں کی رحمتیں میری طرف سے تیرے لیے، تیرا مال میرے لیے تو تیرے مال میں میری طرف سے برکتیں تیرے لیے۔ ہم دیکھیں نا تشہد پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ان دونوں کا آپس میں جوڑ گیا۔ جب آپ مسجد میں آئے تو دعا مانگتے ہیں اللہ افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، دونوں دعاؤں بدلی دعا کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے سامنے حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات، اللہ میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، فرمایا ورحمت اللہ میرے نبی میری رحمت تیرے لیے۔ جب ہم مسجد جائیں نا ہم کہتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ عرش کے حضور نے فرمایا تھا نماز میں پڑھتا ہوں، آپ نے کہا رحمتیں میں دیتا ہوں، اللہ نماز ہم پڑھتے ہیں، رحمت کے دروازے آپ کھولتے ہیں۔ اور جب جانے لگے اللہم انی اسألک من فضلک، قرآن کریم میں ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، اللہ آپ نے کہا نا تلاش کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ محنت بھی کریں گے تم سے مانگیں گے بھی، مانگنا ہمارے ذمہ دینا آپ کے ذمہ ہے۔ یہ دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ، یہ ہوا اللہ کے نبی کا سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ اس پر ایک علمی لطیفہ یاد رکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں، ایک بدو آدمی دیہات سے آئے اور اس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا اب بابن او بابئی نے، امام سے فرمایا اب بابئی نے، اس نے پوچھا جی ایک واو کے ساتھ یا دو کے ساتھ، امام سے فرمایا دو کے ساتھ، اس نے پھر دعا دی بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، اللہ آپ میں ایسی برکتیں دے جیسے لا اور لا میں ہے. فرمایا آمین. تو دعا دے کے چلا گیا. شاگردوں نے پوچھا استاد جی ہمیں سوال سمجھ آیا نہ جواب سمجھ آیا، نہ اس کی دعا سمجھ آئی ہمیں آمین سمجھ لیے. امام صاحب فرمانے لگے اس نے مجھ سے پوچھا حدیث میں التحیات دو قسم کی ہیں، ایک التحیات ہے التحیات للہ الصلوات والطیبات، اس میں واو ایک ہے، ایک التحیات ہے جس میں واو دو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس بدو کو دیہاتی نے مجھ سے پوچھا ہے اب باب او بابئی نے ہم التحیات کون سا پڑھا کریں، ایک واو والا یا دو واو والا؟ میں نے اس کو کہا بابئی نے دو واو والا پڑھا کر. پھر اس نے مجھے دعا کیا دی ہے، اس نے اتنی پیاری دی ہے، اللہ پاک نے جب اپنے نور کی مثال بیان کی ہے نا تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے مثل نور کمشکات بیا مصباح المصباح فی زجاجہ کانہا کوکب دریا یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. اللہ نے زیتون کے درخت کی بات کی ہے، فرمایا زیتون کا درخت ایسا ہے لا شرقیۃ، توجہ رکھنا لا شرقیۃ ولا غربیۃ، زیتون جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. خدا نے دو بار لوگ لا استعمال کیا زیتون کے درخت کے لیے، زیتون جیسا درخت لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق میں نہ مغرب میں. مجھے اس دیہاتی نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، اللہ آپ کی عمر میں اس طرح برکت دے جس طرح زیتون میں برکت دی ہے، اس جیسا مشرق اور مغرب میں درخت نہیں ہے، آپ جیسا مشرق اور مغرب میں امام ہوئی. میں نے کہا آمین. دیکھو کیسی پیاری اس نے بات کی، اور امام صاحب کا دماغ دیکھیں کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دشمن وہ شخص ہے جو علم کا دشمن ہے. جس کو علم سے پیار ہے وہ امام ابو حنیفہ کے کبھی مخالف نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کی ہے، واپس تشریف لے آئے، اللہ پاک نے تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص معراج پر دی ہیں. نمبر ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں بطور خاص دی ہیں اللہ نے. نمبر دو جو شرک نہ کرے کبیرہ گناہ بھی کرے اللہ ایک وقت آئے گا اس کو معاف فرما دیں گے جنت میں داخلہ دے گا. نمبر تین فرمایا 50 نمازیں ہیں لے جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں لی اور واپس آئے. راستے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے تو انہوں نے پوچھا کیا ملا ہے، کہا جی 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں پڑھیں گے، میں نے آزمایا ہے، اللہ سے کم کرا لو. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، زیارت کی 45 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 دن پڑھیں گے کم کرا لیں، پھر واپس گئے تو 40 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 دن پڑھیں گے کم کرا لیں، پھر واپس گئے تو 35 رہ گئی. 9 چکر لگے ہیں، جب آخر میں رہ گئی نا 9 تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 9 بھی نہیں پڑھے اب کم کروا لیں. ہاں 5 رہ گئی، 9 چکر لگے 5 رہ گئی، کہا یہ 5 بھی نہیں کرے تھے. رسول اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تو مجھے اللہ سے اس سے کم کراتے بھی حیا آتی ہے، اب میں 5 سے بھی کم کیا کروں. ادھر سے وہی آ گئی میرے محبوب ہم اپنے قانون کو نہیں بدلتے، یہ پڑھیں گے 5 ہم اجر 50 کریں گے، جاؤ ان کو بشارت دے دو ہم نے 45 کم کر دی ہیں، پڑھنے میں کم ہے ثواب ہم نے پورا دینا ہے. کتنا خدا کا کرم ہے. حضرات نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، پہلے حضرت ابراہیم ہے پھر حضرت موسیٰ ہے، ایسے ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو بات شروع کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے یہ کرو اللہ سے یہ کرو ایسے کرو، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے. وجہ یہ ہے علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھتا ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ یہ مقام ناس پہ تھے، ابراہیم مقام نیاز پہ تھے. حضرت موسیٰ مقام ناس پہ تھے، ابراہیم مقام نیاز پہ تھے. مقام نیاز والا بولتا نہیں ہے، نیاز مند مانتا ہی جاتا ہے. وہ مقام ناز پر تھے، جس کو ناز ہو وہ بول بھی پڑتا ہے، جس کو ناز ہو وہ بول بھی پڑتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیاز والے ہیں وہ خاموش ہیں، موسیٰ علیہ السلام ناز والے ہیں وہ بولتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کریم اللہ. بولتا وہی ہے جس کو ناز ہو، جس کو ناز ہو اس نے بات کیا کر لی ہے. حضرت ابراہیم مقام خلت پہ تھے، حضرت موسیٰ مقام کلام پہ تھے، تو انہوں نے تکلم کیا ہے، ابراہیم نے خاموشی اختیار کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ یہ ہیں، یہ معجزہ ہے ہم مانتے ہیں، اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تین انعام جو بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ہمیں ان کو اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. تین انعام کون سے ہیں؟ نمبر ایک سورۃ البقرہ کی آخری صورتیں اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں, ہم پہلے بیان کر چکے ہیں سمجھانے والی آیتیں. نمبر دو اگر آدمی شرک نہ کرے اللہ ایک وقت آئے گا سارے گناہوں کو معاف فرما دے. نمبر تین پانچ نمازیں, یہ عرض سے خدا کا تحفہ ہے, ہمیں اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.